أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok، سبحانك seni her şeyden tenzih ederim. إني كنت من الظالمين، muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminlere affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbe yahdurun, ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Rabbim göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız, Efendimiz, Rabbimiz Zümer suresinde bir ayette Efendimiz Aleyhisselam'a şöyle diyor. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Şüphesiz Allah doğru söyledi. De ki, ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mevla Teala Hazretleri ayetin hemen başında gul diye hitap ediyor. Allah bir ayete gul diye başlarsa bu ne anlama geliyor? Gul, de ki. De ki dediğinde Allah direkt olarak kiminle muhatap olmuş oluyor? Bizimle mi? Yahut da Kur'an'ın indiği dönemdeki herhangi bir sahabeyle mi? Kiminle muhatap olmuş oluyor? Direkt olarak Muhammed Aleyhisselam'la muhatap oluyor. Ve şöyle diyor. De. Söyle. Kul. Anlat ki. İbâdiyellezîne esrafû alâ enfusihim. Ey benim kullarım. Resulullah'ın ağzından şu tabirleri söyleyecek şimdi Resulullah. Ey benim kullarım. Allah Teala size buyurdu ki ey kullar. Şöyle dedi. Ey benim kullarım, ibadiyellezine, esrafu, israf eden, aşırı giden, haddi aşan kullarım, ala enfusihim, nefislerinin aleyhine haddi aşan kullarım. Allah Teala Hazretleri nefislerinin aleyhine haddi aşan kullarım derken bize ne demek istiyor? Kardeşler, Allah'ın bu dünyada kullarına helal kıldığı binlerce nimet var, haram kıldığı onlarca mesele var. Binlercesi helal, onlarcası haram. Allah Teala Hazretleri diyor ki bu bahçeye gitme, bu ağaca dokunma, bu meyveyi yeme. Tıpkı baban Adem'e yasakladığın gibi, anan Havva'ya yasakladığın gibi sana da bu içkiyi, bu kumarı, bu zinayı, bu kadınlarla tokalaşmayı, bu yabancı kadınlara sarılmayı yasaklamışımdır. Bu dünyada senin yasak meyven bunlardır. Sen sana verdiğim binlerce helalin peşinde koş. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen kullarıma bunu söyle. Onlar için büyük helaller yarattım. Az bazı şeyleri de haram kıldım. Onlar yasak meyveye dokunmasınlar. Babaları, ataları Adem'in hatasına düşmesinler. Onlar benim helal kıldığım şeylere gitsinler. Bu kullardan bazıları, ki bu büyük çoğunluktur, büyük çoğunluk her zaman yasağın peşinde olmuştur. Bu kullardan büyük çoğunluğu Allah'ın yasak kıldığı bu şeylere tenezzül etmiş ve nefislerinin aleyhine haddi aşmışlardır. Aşırıya gitmişlerdir. Mesela hepimiz çalışıyoruz. Burada büyük çoğunluk talebedir. Yine yarısından fazlası da esnaftır. İşveren yahut işçidir. Bu kardeşler için çalışmakta iki yöntem vardır. Bir, helal kazanç yöntemi. Burada aşırıya gitme söz konusu değildir. Sabah işine gider, ticaretini yapar, malını helal yoldan satar ve gelir yapmaya çalışır. Kârını arttırmaya çalışır. Resulullah Aleyhisselam buyurur ki, rızkın onda dokuzu ticarettedir. Büyük çoğunluğu ticarette. Dolayısıyla büyük çoğunluk bu şekilde kazanmaya çalışır. Bunu yaptığı zaman ne oluyor? Aşırıya gitmemiş oluyor. Helalden kazanmış oluyor. Ama bu esnafların içinde bazıları da var ki, herhangi bir kar elde ettiği zaman, ciddi bir satış yaptıktan sonra parasının büyük bir miktarını alır ve bankaya yatırır. Ve der ki faiz işlet. Ne oldu bu? Esrafu ala enfusihim. Nefislerine karşı aşırı gidenler. Aşırı gittin. Bak yan komşun da ticarette kar yaptı, sen de yaptın. Sen uyanıklık yaptın. Allah'ın haram kıldığı faizle alakalı ayetlerimizi kabul etmeyenler Allah ve Resulüne savaş açmışlar. Buyurduğu o faiz ayetini çiğnedin ve aşırıya gittin. Yan komşun yapmadı bunu. Kazancını, karını arttırdıkça yeni elemanlar aldı. Yeni iş yerleri açtı. Yeni rızık kapıları oluşturdu. Sen böyle yapmadın. Bir kar elde ettin ve dedin ki riskten uzak durmak istiyorum. Bankaya yatır. Her ay %5, %10 faizini cebine koy. Geçin git dedin. Allah'ın hükmünü çiğnedin. Fakir fukarayı düşünmedin. İnsanlar ne yer ne içer bakmadın. Bu kadar işçi işsiz. Bunları düşünmedin. Sen sadece kendini düşündün. Bu adam ne diyor Allah Teala? Ala enfusin. Esrafu israf ettin. Aşırıya gittin. Kazancın, sana verdiğim o kar ve bu parayı kazanmakta sana verdiğim o aklı kötü yolda kullandın. Şeytanın yoluna gittin. Sen niye şeytandan akıl alıyorsun ki? Şeytana o ilmi veren Allah Teala var. Sen aklını, ilmini Allah'tan alacaksın. Sen aklını dünyanın en seçkin insanı Muhammed Aleyhisselam'dan alacaksın. Şeytan kim oluyor ki sana akıl veriyor? Hocam bir zamanlar meleklerin hocasıydı, üstadıydı. O bir zamanlardı. Bir zamanlardı o. Geçti. Bozuldu. Allah'a isyan bayrağını açtığı anda, Allah secde et emrini verdiği anda ve ben secde etmem, benden daha aşağı bir varlığa, insana secde etmem dediği anda onun efendiliği gitti. Allah ne buyurdu? İn oradan aşağı. Müfessirler bu ayeti açıklarken ne diyor? Allah şeytanı meleklerin hocası olması hasebiyle daha yüksekçe bir yerde tutuyordu. Tıpkı bizim imamlarımız, vaaz veren hocalarımız nasıl daha yüksektedir? Siz bakmayın biz dervişiz, hep aynı sistemde gidiyoruz. Ben üstadımdan, şeyhimden böyle gördüm, o da üstadlarından böyle görmüş. Dervişler nerede oturuyorsa sen de aynı yerde oturacaksın. Ama normal olan nedir? Hitabeti yapan insanlardan biraz daha üstte olması lazım ki herkes kolayca görebilsin. Şeytan kimin hatibi? Bütün meleklerin hocasıydı. Abdullah İbni Abbas böyle söyler. Ama ne yaptı o? Allah Teala Hazretleri'nin bir emrini yerine getirmedi ve kibir yaptı. Ben onlardan üstünüm. Ben bu yarattığın kuldan, Adem'den üstünüm. Bunu dediği anda ne oldu? İn oradan aşağı dedi. Artık şeytanın hocalığı, alimliği, üstadlığı bitti. Bu neye benziyor? Günümüzdeki sapkın hocalara benziyor. Adamın isminin başında profesör etiketi var. Ama adam diyor ki Allah geleceği bilmez. Ama adam diyor ki Allah senin yarın kimle evleneceğini bilmez. Bunun profesörlüğü, hocalığı, mocalığı bitmiştir. Tıpkı şeytan gibidir. Allah'ın dinine isyan etti. Allah'ın kitabını inkar etti. Kaderi inkar eden neyi inkar etmiş oluyor? Bu kitabı inkar etmiş oluyor. De ki, bu kitaptan bir ayet okuyayım. De ki, bizim başımıza Allah'ın yazdığından başkası gelmez. Kur'an. Sen ne diyorsun? Allah peygamberine diyor ki, sen de ki, bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka bir şey gelmez. Buna alın yazısı denir. Bütün tefsirlerde alın yazısı buradan dolayıdır. Bu ayetten dolayı. Ama senin sapkın hocan ne diyor? Kader diye bir şey yok. Allah bilemez. Bunu dediği zaman ne oluyor? Tıpkı iblis gibi Allah'ın hükmünü çiğniyor. Ve reddediyor. Ve dinlenilebilirliği, tabi olunabilirliği ortadan kalkıyor. Haddi aşıyor. Nefsine karşı haddi aşıyor. Kardeşler bir sual sorayım. Bütün insanların ve cinlerin nefsi var. Kani miyiz bunda? İmtihanda olduğu için bütün insanların ve cinlerin görmediğimiz bir kuvveti var içinde. Nefs. Şehvet isteği, yeme isteği, uyuma isteği, gezme isteği, liderlik isteği, çok para kazanma isteği. Bunların tamamı nereden geliyor? Nefsten geliyor. Hırs, kibir, kin, küfretme, öfke. Hepsi nefsten gelir. Cinlerde ve insanlarda bu nefs var. Şeytanda var mı? Şeytanda da var. O da sınav edildi. Onun da sınavı hala devam ediyor. Yolundan koparttığı, bozduğu ne kadar Müslüman varsa onun nefsi kibirlenmeye, gururlanmaya devam ediyor. Hala onda da sınav işlemeye devam ediyor. Sonuç belli ama azabı katlanmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu nefsin isteklerini yerine getirdiğimiz zaman helal olan nimetleri almakla yetinmeyip harama meyyal olduğumuz zaman ne oluyor? Nefislerine karşı aşırı giden kullardan olmuş oluyoruz. Kul niye günah işler? Kul Allah'ın her an kendisini gördüğünü bildiği halde neden bile bile günah işler? İmam Gazali'den bir örnek getireyim. Allah ona rahmet etsin. Hüccetül İslam şöyle diyor. Eğer günah işlerken Allah'ın seni görmediğini düşünüyorsan sen zaten imansızsın. Günah sana serbesttir. Ebedi olarak ateşe gideceksin. Ama şayet günah işliyorken Allah'ın seni gördüğüne iman ediyorsan o zaman sen cüretkarsın ve dik kafalısın. Hayasızsın. Hem diyorsun ki Allah beni her an görür. Bu kitapta Allah Teala Hazretleri diyor ki İnnehu huve's-semi'ul basir. Muhakkak ki o işitir ve görür. O her şeyden haberdardır. Başka bir ayet söyleyeyim. O sinelerde gizli olanı bilendir. Sinelerde gizli olan. Yani sine göğüs. Göğsün içindeki kalp. Bir olayı faaliyete geçirmeden önce nerede peyda olur o? Akılda ve kalpte. Akıl önce fikir üretir. Kalp kanaat getirir. Kalp kanaat getirdi mi getirmedi mi? Allah bunu bilir mi bilmez mi? Kur'an diyor ki o sinelerde gizli olanı bilir. Ama kul ne yapıyor? Ben Allah'ın beni her an gördüğünü biliyorum. Ama hala öfkelendiğim zaman küfür etmekten geri duramıyorum. Ama o kul babasıyla beraber maç seyrederken küfür etmeye utanıyor. Neden utanıyor? Babası yanında ya. O kul maçları babasının yanında seyretmiyor. Futbol maçı denilen şimdi bir bağımlılık var. Bu bağımlılık haddi aşma noktasına gelmiştir. Ne demek haddi aşma? Efendice izlemiyor. İzlerken muhakkak birilerine küfür etme ihtiyacı hissediyor. Öfkemi, stresimi ben bununla atıyorum hocam diyor. Her ay 70 lira parayı boşuna mı veriyorum diyor stres atmak için. Kardeş sen Müslümansın. Stres atmanın yöntemleri sana malumdur. Allah'ı zikredeceksin, Kur'an okuyacaksın, kitap okuyacaksın, sohbet dinleyeceksin. Bir kulu bunları yaptığı zaman çocuğunla oynayacaksın, hanımınla gezeceksin. Bir kul bunları yaptığı zaman stresi kalmaz, sıkıntısı kalmaz. Ama sen Allah'a gitmiyorsun ve üstadın şeytanı dinliyorsun. Ve diyorsun ki ben 70 lira veriyorum her ay bu maçları seyretmek için. Küfrü de basarım hocam diyorsun. Ama bunu yapan çocuk ne yapıyor? Babasıyla beraber maçları seyretmiyor. Sebep? Baba ben arkadaşlarla seyredeceğim. Niye oğlum? Ya işte orada çerez meres yiyoruz, keyifliyiz. Birbirimizi gaza getiriyoruz falan. Halbuki mesele o değil. Mesele ne? Küfrü basacak. Babasının yanında küfür edemiyor. Yani Allah babasının yanındayken çocuğu görüyor ve işitiyor. Ama Allah arkadaşlarının yanındayken çocuğu görmüyor ve işitmiyor. Bu nasıl Allah? Haşa ve kella. Senin Allah'a inancında bir sıkıntı var Müslüman. Onun sıfatlarını bilme, onu tanıma noktasında sende ciddi sıkıntılar var. Bunu düzeltmen gerekiyor. Ne yapacaksın? O beni her an işitir ve her an görür. Dolayısıyla bütün hayatımı, bütün yaptığım fiilleri buna göre düzenlemem lazım gelir diyeceksin ve nefsine karşı aşırıya gitmeyeceksin. Bir günah işlediğin zaman, bir Müslüman herhangi bir günah işlediği zaman bunun ilk zararı kime dokunur? Etrafındakiler değil. İlk zarar günah işleyenin kendisinedir. Önce sana, içki içen bir adam düşünün. İçki bağımlılığı var. Ve buna alışmış. Bir kardeşim mesaj attı. Yurt dışından bir kardeş. İçkiyi bırakma anısını bana anlattı. Çok hoşuma gitti. Ben 20 yıl içki içmiş bir adamım hocam dedi. Bir akşam bir arkadaşım beni yine içki içmeye davet etti. Bir bara gittik. Barda içkileri içerken barmen bize geldi dedi ki yeni çıkmış midyelerimiz var. Midyeleri bilirsiniz böyle. İçlerinde et parçaları oluyor. Denizden çıkartılmış midyeler. Hanefi mezhebine göre tahrimen mekruhtur. Harama yakın mekruh demektir, caiz değildir. Şimdi benim de diyor bir sohbetin aklımda kalmış. Bir yerden bir hocadan vaaz dinlemişim diyor. Hanefiler midye yiyemezler. Diğer üç mezhep de caizdir. Hanefi mezhebinde caiz değildir. Hanefi mezhebinin müçtehit imamları diyor ki kan akmayan herhangi bir deniz ürünü bize caiz değildir. Tabii ki ayetten, hadislerden delilleri var. Şimdi benim de aklımda diyor bu kalmış. Barmen diyor bize midyeleri getirince ben dedim ki barmene bu caiz değil. Kardeş bu midyeleri götür. İçkiler yanımızda diyor. Barmen içkileri bıraktı. Midyeleri de bıraktı. Ben barmene dedim ki bu caiz değil, bunu götür. Barmen de bana şöyle dedi. İçki caiz mi abi? İşte o diyor benim kalbimden bıçak yediğim andı diyor. Halbuki barmen iki tane müşterisini kaybetmiş oldu. O günden beri diyor, o sözü bize söylediğinden beri içkiye tövbe ettik diyor. Arkadaşım da ben de. İki müşteriyi kaybetti ama barmene o sözü söyleten kim? Ben devamlı onu düşündüm diyor. Ve anladım ki bu Allah'ımın bana bir kulundan ikazı. Allah beni günah işlememe vesile olan bir kuldan ikaz etti. Ve ben tövbe ettim diyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Çok keyiflendim. Aklıma gelirse dedim kardeşlerime bunu anlatacağım. Allah tövbende sabit tutsun kardeşim dedim. Dua ettim onu kardeşime. İnşallah bozulmaz. Şimdi kardeşler. Alışkanlık elde etmiş. Şerbet de içebilirsin. Meyve suyu da içebilirsin. Ayran da içebilirsin. Çay da içebilirsin. Bizim Türk milleti çaysız yapamaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ama bu adam ne yapıyor? Bu adam diyor ki ben içki istiyorum. Çünkü haram çok çekici, çok cazip. Bu adam evli, evinde namuslu, edepli, güzel bir hanımı var. Ama bu adamın gözü dışarıda. Nefsine karşı aşırıya gidiyor. Esrafu ala enfusihim. İsraf ediyor. Gözlerine israf ediyor. Kalbine israf ediyor. Ciğerlerine ve ruhuna israf ediyor. O bakmakla kalmıyor ki. Sadece bir günah yazılsa ve bizi kirletmese. Tamam, rakamları denkleştiririz. Sevaplar daha fazlaysa paçayı kurtarırız. Bir günah işlediğin zaman o sadece bir günah hanesine yazılmıyor. O sende iz bırakıyor. Bu neye benziyor? Bir adamla kavga etmene benziyor. Bir adamla kavga ettiği zaman iki tarafta bir şeyleri kaybeder. Muhakkak iki tarafta bir şeyleri kaybeder. Bir tanesi kavgayı kaybeden vücudundan bir şeyleri kaybeder. Orası burası şişer yahut da bir tarafları kırılır. Kavgayı kazanan insanlığından bir şeyleri kaybeder. Ona o çok normal gibi gelir. Ben daha güçlüydüm, dövdüm. Demek ki ben en güçlü kulum. Önüme gelen herkesi dövebilirim der. Bütün insanlara posta koyar. Horozluk yapar. Bana diklenme der. Kibirlenir. Halbuki bir kuldur. Etten kemikten bir kul. Hasta olur, iki hafta yataktan kalkamaz. Ağalığı paşalığı biter. Ama şeytan ona bir kişiyi dövdüğü için kendisini çok kuvvetliymiş gibi gösterir. Sen basit, aciz bir kulsun. Müslüman. Sen nasıl kibirlenebilirsin? İşte kardeşler, Allah'ın helal kıldığı meselelerde aşırıya gittiğimiz zaman israf edenler oluyoruz. İsraf edenlerden oluyoruz. Allah israf edenleri sevmez. Bir örnek daha getireyim. Yiyin, için. Yiyin, için. Ama israf etmeyin. Ayet-i kerimedir. Bak, yemek, içmek bize helal. Nasıl başlıyor ayet-i kerime? Allah'ın mescitlerine namaz kılmaya gideceğiniz zaman en güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için ama israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Bu ayettir. Bakın, Allah bize elbiselerin en güzelini giymesini tavsiye ediyor. Bu konuda hiçbir yasakta bulunmamış. Ama sen o elbiseyi giyerken insanlara hava atmam lazım. Mahallemdeki en güzel elbiseyi benim giymem lazım ki elbisemden dolayı bana saygı duysunlar. Dediğin zaman ne oluyor? Riya elbisesi oluyor. Dünyalık, Allah'ın sana verdiği dünyalık bir nimeti insanlara tekebbür etmek için kullanıyorsun. Resulullah Aleyhisselam'ın elbiseler hakkında hadis-i şerifi var. Olaya bir de bu açıdan bak. Elbisesini kibirle yerde sürüyen Allah'ın gazabına uğrar. Resulullah zamanında ve evvelki ümmetlerde elbiseleri uzun yapanlar vardı. Özellikle yerde sürünsün diye. Yerde sürtüldüğü zaman bu bir kibir ifadesiydi. Resulullah buyuruyor ki Allah'ın gazabını çeker bu. Elbiseler yerde sürünecek boyutta olmasın. Ama ayeti kerimede Mevla Teala buyuruyor ki mescide gittiğiniz zaman tertemiz elbiselerinizi giyin, en güzel elbiselerinizi giyin. Bütün insanlar sizi gördüğü zaman desin ki ya ne kadar güzel bir Müslüman. En güzel elbiseyi giymiş Allah'ın huzuruna çıkıyor. Bir belediye başkanının huzuruna çıkacağınız zaman, evinizin üçüncü katını atıp atmama konusunda izin isteyeceğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Grant takım elbiseyi çekiyorsun, kravatı takıyorsun. Asla kravat alışkanlığın yok. Ama belediye başkanına çıkacağın için resmi bir görüntün olsun diye etkilemek için kravatı takıyorsun, güzel bir elbise giyiyorsun. Ama Allah'ın huzuruna gittiği zaman Müslüman kul paspal elbiseleri de giyiyor. Ağır işlerde çalışan kardeşlerimiz pis elbiselerini çıkartmıyor. Bir an evvel kılayım geleyim diyor. Kardeş sen böyle yapma. Bir elbiseyi çıkartıp değiştirmen 1,5 dakikadır. Allah için 1,5 dakikanı ver. En güzel elbiseni giy. Bir sünneti hatırlatayım fıkıhtan. Resulullah Aleyhisselam her cuma günü cuma namazından önce gusül abdesti alır ve elbiselerini değiştirirdi. Bu bizim peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir sünnetidir. Bizim de bunu icra etmemiz lazım gelir. Şimdi ayet devam ediyor. اَصْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Ey nefislerin üstüne haddi aşan kullarım. لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Bazı günahlarınız olacak. Bazı hatalarınız olacak. Bazı yanlışları işleyeceksiniz. Ancak şeytan tam bu hatayı işlediğiniz anda size gelecek ve şöyle diyecek. Artık bırak. Bugüne kadar namaz kıldığın günah işledin, namaz kıldığın günah işledin. Bu ikiyüzlülük. Bunu bırak artık. Namazı bırak. Ya devamlı bu günah işlemeye devam et, yahut da namaza devam et, günahı bırak. Sen en iyisi yaşında genç olduğu için namazı bırak, günaha devam et. Bakın, bir günahı işlediğimiz zaman şeytanın geldiği ilk nokta yaistir. Yais. Yani ümitsizlik, karamsarlık. İnsanı ümitsizliğe sevk etme ve Allah'ın kendisini affedebileceği gücü olmadığını beyan etme. Allah'ın böyle bir kudretsizliği var mıdır kardeşler? Size sorum şudur. Allah'ın bu dünyada affedemeyeceği bir günah var mı? Günahların en üstünü sayalım. Resulullah Aleyhisselam 7 büyük günahtan bahsediyor. 7 büyük günah. En başında hangisi var? Şirk. Şirk. 7 büyük günahın en başında Allah'ın yanına başka bir ilah koyma. Allah'tan başka birisine ibadet etme. Ortak koşma. Şirketten gelir. Şirk koşan sahabileri bile bu Allah affetti mi affetmedi mi? Şu anda aklınıza gelen sahabiler. Düşünün. Ömer, Osman. En kaliteli, en üstün insanlar. Bunlar puta tapıyordu. Resulullah gelmeden önce bunlar puta tapıyordu. İslam gelmeden önce bunlar kendi atalarının yaptığı, hürmet ettiği putlara tapan insanlardı. Allah o ikisinden razı olsun. Amin. Tövbe ettiler. Resulullah'a tabi oldular. Ayet-i kerime nasıl anlatıyor bize olayı? Siz, o peygamber size gelmeseydi, siz uçurumun kenarındaydınız. Kime söylüyor bunu Allah'ımız? Sahabilere söylüyor. Uçurumun kenarında. Allah'ın dünyada en sevdiği insanlar peygamberlerdir. İki, peygamberlerin ilk halkasıdır. Yanındaki sahabileri. Bu insanlara Allah onlardan razı olsun. Amin. Allah nasıl hitap ediyor? Allah'ın peygamberi, benim Resulüm size gelip İslam'ı tebliğ etmeden önce siz uçurumun kenarındaydınız. Uçurumun kenarında yürümeye çalışıyordunuz. Ha düştüğünüz cehenneme, ha düşeceksiniz ebedi olarak. O geldi sizi kurtardı. O geldi sizi kurtardı. O insanla ben sizinle muhatap oldum. Şu halde kardeşim, Müslüman kardeşlerimizden dünyanın her tarafından mesajlar alıyorum. Sadece ülke içinde değil, dünyanın her tarafından. Müslüman kardeşim bize mesaj atmış. Hocam hem namazlarımı kılıyorum, hem de içki içiyorum. Hem namazlarımı kılıyorum, hem de bir kızla çıkıyorum. İkisini de yapıyorum. Artık yüzüm yok, namaz kılmaya yüzüm yok, namazı bırakmayı düşünüyorum. Bu ne demektir biliyor musun? Bu ikiyüzlülüğü Allah affetmez. Allah'ın benim yaptığım bu günahı affetmeye gücü yoktur, diyor. Yine kardeşim diyor ki, hem namaz kılıyorum, hem senin sohbetlerini seyrediyorum, hem de küfrediyorum. Artık ben namazı bırakmayı düşünüyorum. Çünkü yüzüm yok, diyor. Bu sözü buna söyleten kim? Üstadı şeytan. Allah'ın dostlarını üstad etmezsen, şeytan gelir sana üstad olur. Silsilemizin büyüklerinden Beyazid Bistami Hazretleri ne buyuruyor? Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Neden böyle söylüyor? Çünkü sen Allah'ın dostlarına tabi olmazsan birisine tabi olacaksın. Muhakkak. Ya Allah'ın sevdiklerine ya Allah'ın sevmediklerine. Bu dünyada ben kimseye tabi olmayayım diyen insan yalancıdır. Kimseye tabi değilim diyen yalancıdır. Muhakkak o bir adamın aklına tabidir. Ateistlerle konuşun size şöyle der. Ben kimseye tabi değilim. E peki nereden olduğumuzu düşünüyorsun sen? Nereden geldiğimizi düşünüyorsun? Allah yaratmadı diyorsun. Biz maymundan geldik. Bak tabi oldun. Sen Darwin'e tabisin. Ben maymundan geldim diyen bir adam Darwin'e tabi demektir. Bak o adamın aklına tabi oldum ve beni aşağılıyorsun. Allah'ın peygamberinin aklına ve ilmine tabi olduğum için beni aşağılıyorsun. Sen Allah'a küfreden bir adamın aklına tabisin. Bir komünistin, Allah'a inanmayan bir adamın aklına tabi oluyorsun. Bu tenakuz değil midir? Bu çelişki değil midir? Şu halde tabi olmam diyenler yalancıdır. Muhakkak ve muhakkak bazı görüşlere tabidir. Çünkü insanın ilmi parça parçadır. Duyarak elde eder, okuyarak elde eder, dinleyerek elde eder, görerek elde eder, tecrübeyle elde eder. Bu parçalar birleşir ve o birilerine tabi olur, farkında olmaz. Şu halde sen tabi olacağın kişiyi iyi seç. Yoksa başka birisi gelir seni kendisine tabi yapar. Kim gelmiş buna? Şeytan gelmiş ve şöyle diyor kardeşim bana. Hocam benim artık ne senin sohbetlerini seyretmeye, ne meclisine gelmeye, ne de namaz kılmaya yüzüm yoktur. Ben bırakmayı düşünüyorum. Bu nasıl iş ya? Şunu diyor yani. Allah'ın beni affetmeye gücü yetmez. Kardeş, senin ilahının farkında değil misin sen? Puta tapmış insanları affetti o. Sen ne yaptın? Cinayet mi işledin? Adam mı? 100 tane kadınla zina mı yaptın? Adam mı öldürdün? Sen ne yaptın? Küfretmiş, kadına kıza bakmış, namazı bırakmayı düşünüyormuş. Sübhanallah. Yüzüm yok diyor. Bak şeytanın kandırdığı noktaya bak. O kadar ince bir hassas noktadan giriyor ki, benim Allah'ın karşısına çıkmaya yüzüm yok hocam. Benim namaza durmaya yüzüm yok artık diyor. Peki ben sana soruyorum Müslüman kardeşim. Yemek yemeye yüzüm var mı? Hiç bu günahları işliyorsun, her gün 3 defa sofraya oturuyorsun. Niye yüzüm var yemek yemeye? O zaman şöyle diyeceksin sen. Eğer samimiysen benim Allah'ın verdiği nimetleri yemeye yüzüm yok hocam. Ben bundan sonra yemek yemeyeceğim. Biraz samimiyetin varsa şunu diyeceksin. Bundan sonra Allah'ın bana verdiği ayakları kullanmaya yüzüm yok. Kullanmayacağım. Allah'ın bana verdiği ayakları kullanmayacağım. Söz veriyorum. Göreyim samimiyetini. Biraz samimiyetin varsa şunu diyeceksin. Allah'ın bana verdiği aklı bundan sonra kullanmayacağım. Onun verdiği akılla düşünmeyeceğim. Başka birisinden akıl kiralayacağım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hem bütün nimetleri Allah'ın sana verdiğini kabul ediyorsun. Hem de diyorsun ki ona gitmeye yüzüm yok. Gözlerini yerinden çıkartamayacağına göre, aklını söküp atamayacağına göre, ayakları da kesemeyeceğine göre ve bu bedenden kurtulamayacağına göre ne yapacaksın sen? Allah'ın kapısından başka bir kapı yok kardeş. O kapıya gideceksin. Yine tövbe edeceksin. Yine geleceksin. Yine tövbe edeceksin. Yine düşeceksin. Üstün çamurlanacak. Yine gideceksin elbiseni değiştireceksin. Siz yolda giderken yağmurlu çamurlu bir günde yanınızdan geçen o hızlıca bir şekilde geçen taksi şoförü suyu üstünüze sıçrattığında arkasından bir giydirdiğinizde utanmaz arlanmaz adam biraz yavaş geçsen ne olur be görmüyor musun su birikintisi var dediğinizde ve eve gittiğinizde şunu diyor musunuz ya oldu bir kere bir hafta boyunca bu elbiseyi giyeyim boşver niyetlendim bir defa diyor musun o çamurlu elbiseyi bir hafta boyunca giyiyor musun ne yapıyorsun ilk yaptığın şey eve gider gitmez elbiseleri çıkartıyorsun hatun bunları makineye at diyorsun ve banyoya giriyorsun yüzüm yok benim yüzüm yok hocam bundan sonra banyoya girmem hadi de bu nasıl iş kardeş ya bu nasıl iş Allah'a ibadet etmeye yüzün yok onun nimetlerini kullanmaya yüzün var böyle kul olur mu bu iki işte gerçek ikiyüzlülük budur sahtekarlık budur dünyada kardeşler hiçbir idareci hiçbir işveren hiçbir yönetici bazı hataları defaatle tekrarladığınız zaman sizi defaatle affetmez. 3, 5, 7 yaptın mı işten kovar. Hangi işveren olursa olsun, hangi yönetici olursa olsun, müsamahası bir yere kadardır. Ama bir zat var ki dünyada, bir yönetici var ki, bu yöneticiye kaç defa hata yaparsan yap, o bizi kulluğundan kovmaz. Kovmuyor, ne yaparsan yap kovmuyor. Bakın, İkrime bin Ebi Cehil diye bir adam var. Allah ondan razı olsun. Resulullah Aleyhisselam'ın karşısında savaşmış bir adam. Onlarca Müslüman öldürmüş bir adam. Ebu Cehil'in oğlu, İslam'ın en büyük düşmanının oğlu. Bu adam tövbe etti Mekke'nin fethinden sonra, geldi Resulullah Aleyhisselam'a biat etti. Putlara tapan ve put yaptıran bir adam, zengin bir adam, devamlı yeni putlar yaptırıyor ve Mekke'yi putlarla donatıyor. Şirke hizmet eden bir adam bu. Ama bu insan tövbe ediyor ve Resulullah'ın en kuvvetli sahabilerinden bir tanesi oluyor. Bir savaşta Müslümanlar geri kaçarken, ben Resulullah'a karşı savaşmış ve korkmamış bir adamım. Ebu Cehil'in oğlu İkrime'yim ben. Ebedi olarak cehenneme gidecekken korkmadım da cennete gideceğim diye mi korkacağım? Ey Allah'ın kulları, korkmayın. Bu işin sonunda cennet var dedi. Savaş esnasında Müslümanları galeyana getirdi. Kaçmaya yeltenen Müslümanlar bu sözlerden sonra geri döndüler ve savaşı kazandık. Allah'a şükürler olsun. Bir adam nereden nereye geliyor? Neden? Allah'ın kapısını terk etmiyor. La taqnatu min rahmetillah ayetini idrak etmiş. Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Kesme. Ama Müslüman kardeşim ümit kesiyor. Allah'ı hapsetmiş Vehhabiler gibi. Vehhabi Selefiler gibi. Onlara göre Allah bazı günahları affedebilir, bazılarını affedemez. Bu harici kafalı adamlar ne derler? Allah büyük günahları affetmez. Bir adam içki içti mi o kafirdir. Bir adam zina etti mi o kafirdir. Ebedi olarak cehennemdedir derler. Bu sapıklıktır. Bu şunu söylemek demektir. Allah'ın bazı günahları affetmeye gücü yetmez. Bu Allah'ı insana benzetmek demektir. Allah'ımızın bu kainatta gücünün yetmeyeceği hiçbir şey yoktur. Günahları affetmek de bunlara dahildir. Şu halde biz ne yapacağız kardeşler? Allah'ım yine senin kapına geldim. Yine senden af diliyorum ya Rabbi. Beni bağışla, beni affet diyeceğiz. Beni affet diyeceğiz. Bakın bir insandan bahsedeyim size. Züleyha. Bu kadın kimdir biliyor musunuz? Allah'ın peygamberini baştan çıkartmaya çalışan bir kadın. Şehvetle gözlerini döndürmeye çalışan ve zinaya sevk eden bir kadın. Ona tacizde ve tecavüzde bulunmaya çalışan bir kadın. Tecavüz dediğiniz zaman sadece erkeğin kadına tacizde bulunması, saldırması anlamına gelmez. Kadınların da tarihte erkeklere saldırması durumu vakidir, mevcuttur. Kur'an bunun bir tane örneğini bize verir. Kadının erkeğe tecavüz girişimi. Taciz girişimi. Ona tuzak kurması ve bir iftira ile onu zinaya mecbur kılması. Ne diyor Yusuf'a? Allah'ın selamı peygamberin üstüne olsun. Rabbim cennette sofrasında yemek yemeyi bize nasip etsin. Allah'ım. Sen bize göster o günü ya Rabbi. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ı tuzağa düşürüyor ve diyor ki benimle beraber olmazsan bağırırım. Efendine derim ki, yani kocama derim ki bana sahip olmak istedi. Yusuf Aleyhisselam korkuyor, sırtını dönüyor ve Züleyha'nın kurduğu tuzaktan Allah'ın yardımıyla kaçmaya başlıyor. Yedi kapıyı kilitlemiş. Yedi kapının da kilitleri Allah'ın yardımıyla açılıyor. Allah'tan ona bir vahiy geliyor ve arkana bile bakmadan kaç diyor. Yusuf Aleyhisselam da kaçıyor. Sonra iftira ediyor. Bak önce bir tecavüz, sonra tehdit, ondan sonra iftira. Kocası onları yakalayınca, Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini arkadan yırtınca Züleyha, kocası bir yakalıyor onları, Yusuf önde, Züleyha arkada. Kadın ne diyor kendini savunmak için? Bana sahip olmak istedi. Allah'ın peygamberine iftira eden bir kadın. Sen böyle bir günah işledin mi? Allah'ın peygamberine iftira ettin mi? Namazını kılmayan kardeşim. İçki içen kardeşim. Hayatında hiç Allah'ın peygamberine iftira ettin mi? Ona küfür ettin mi? Herhangi bir peygambere küfür ettin mi? Bu kadar büyük bir günah işledin mi? İşlemedin. E nereye kaçıyorsun? Nasıl affedemez diyorsun? Sen ne yaptın ki affedemez diyorsun Müslüman? Bak bu kadına bak. Bu kadın kocasına dedi ki bana sahip olmak istedi Yusuf. Senin evine aldığın, ekmek verdiğin bu Yusuf bana sahip olmak istedi dedi. İftira etti. Yusuf Aleyhisselam dedi ki benim şahidim yoktur. Şahidim Allah'tır. Allah beni bu durumdan çıkarsın, kurtarsın dedi. Allah Teala onu o durumdan kurtardı. Sonra ne oldu? Yıllar boyunca Yusuf Aleyhisselam bu kadından kaçtı, uzaklaştı. Hapis dönemi şu bu, Allah'ın tekrar onu yükseltmesi, yüceltmesi, Mısır'ın ikinci adamı konumuna geçirmesi. Ondan sonra ne oldu? Kadın öyle bir tövbe etti ki, Allah Teala Hazretleri ona ilahi aşkı verdi. Kula duyduğu aşktan geçti, ilahi aşka vasıl oldu. Allah'a aşık oldu. Sonra Allah Yusuf Aleyhisselam'ın bir mucizesiyle o kadına o iftira eden ve tacizde bulunan kadına eski gençliğini ve güzelliğini iade etti. Onun tövbesini kabul etti. Bir nimet daha söyleyeyim. Allah'ın peygamberi Yusuf Nebi'ye dedi ki onu ikinci hanımın olarak alacaksın. Nereden? Nereye? Böyle kötülükler işlemiş insanlar affoluyor da sen mi affolmayacaksın kardeş? Sen mi affolmayacaksın? Neye yüzüm yok diyorsun? Vallahi sen Rabbini tanımıyorsun. Sonra bizim Allah'ımız ani dönüşleri çok sever. O kadar çok sever ki Hristiyanlıktan yahut da Yahudilikten İslam'a dönen bir adamı ne yapıyor Allah? Sıfır yapıyor, sıfır. Yaptıkları iyiliklerin tamamını amel defterine yazıyor. Yaptıkları kötülüklerin tamamını siliyor. Eğer o kötülükleri bir daha işlemeyeceğine dair okul söz verirse günahların tamamını ne yapıyor? Sevaba tebdil ediyor. Kur'an bunlarla dolu, bu ayetlerle dolu. Allah U dönüşlerini sever. Sen de eğer böyle bir U dönüşü yaparsan, daim olduğun kötülük ve günah ne nispette olursa olsun, Allah'a U dönüşü yap. Geç değil. Nefes alıyorsun, aklın başında, yaşıyorsun ve hayatını kazanabiliyorsun. Şu halde Rabbine ellerini aç ve ona doğru koş. Şu kutsi hadis aklından çıkmasın. Kulum bana bir karış gelirse, ben ona bir kulaç giderim. Kulaç, kolları açma mesafesi demektir. Bir karış, bir kulaç. Yani kuldan çok küçük bir hareket, Allah'tan çok büyük bir hareket demektir. Kulum bana bir adım atarsa, ben ona 10 adım atarım. Hadisi kutsi devam ediyor. Kulum bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim. Allah böyle diyor, kul diyor ki ben Allah'a gidemem, yüzüm yok. Sen hangi Allah'a iman ettin Müslüman? Hangi Allah? Hristiyanların dönüşünden bir örnek vereyim. Selçuklu zamanında Sultan Alaaddin, Allah ondan razı olsun. Amin. Şimdi bizim atamız kimdir? Osmanlı. Osmanlı'dan önce kim vardı? Selçuklu. Toplamı kaç sene? 950 sene. 940-950 sene civarı. Bu ikisinin varoluşu. İslam'a sahabelerden sonra en çok hizmet eden iki kavim kimdir? Selçuklu ve Osmanlı. Resulullah ve sahabelerden sonra en çok İslam'a bu kavimler hizmet etmiştir. Şimdi Selçuklu zamanında, Sultan Alaaddin zamanında yaşayan bir derviş var. Kim bu? Nasreddin Hoca. Allah ondan razı olsun. Bu dönemde Hristiyan papazları Hristiyanlığı tebliğ etmesi için Anadolu'nun her köşesine papazlarını gönderiyorlar, rahiplerini gönderiyorlar. Ve onlara kimsenin cevap veremeyeceği afaki bazı sualler öğretiyorlar. Gittiniz her yerde alimleri çağırın, o beldenin ilim ehlini, hocalarını çağırın ve bu sualleri sorun. Cevap veremeyecekler. Ve siz de halka şunu diyeceksiniz. İşte bunlar bu kadar bilgisiz insanlar. Bunları takip etmeyi bırakın. Hristiyan olun. Nereye gitseler bu adamlar bu felsefeyle hareket ediyorlar ve oranın, o beldenin hocalarını, alimlerini susturuyorlar. Bir Nasreddin Hoca'nın beldesinde bulunan bir adam diyor ki bunların hakkından gelse bizim hoca gelir. Bizim hocayı bunların karşısına çıkartalım. 3 papaza diyorlar ki bizim bir hoca var. O sizinle görüşecek. Sizin soracağınız soruların cevabını o verecektir. Papazlar diyor ki tamam neredeyse gelsin. Hoca bir geliyor eşeğe ters binmiş. Bir adam eşeğe ters biner mi? Normal bir adam binmez. Bu anormal bir adam. Bu bir derviş olduğu için hikmetler fışkıran bir adam. Sadece İslam'ın şeriatını bilmiyor, derin manalara da vakıf. Tasavvuf yoluna girdiği zaman bir adam Ebu Bekirleşir, Ömerleşir, Osmanlaşır, Alileşir. Allah onlardan razı olsun. Amin. İlmin derununa vakıf olmaya başlar. Sonra etraftaki insanların garip gördüğü şeyler söylemeye başlar. Çok derin sözler sarf etmeye başlar. Buna hikmet denir. Resulullah Aleyhisselam bunu nasıl tarif eder? Bir kulun az konuştuğunu ve insanlardan uzaklaştığını görürseniz ona yakınlaşın. Çünkü ona hikmet telkin ediliyor. Hikmet, gizli bilgi. Allah'ın direkt onun kalbine verdiği ilham. Tıpkı bir arıya verdiği gibi, bir karıncaya verdiği gibi. Şimdi Hoca eşeğe ters binerek geliyor. Papazlar tabii gülmeye başlıyor. Bu adam mı bizim sorularımıza cevap verecek ya? Siz karışmayın diyor. Soruları aklınızda kurun. Hoca şimdi gelsin. Soracağınızı sorun. Hoca geçiyor karşısına. Eşeği de yanında. Papazlardan bir tanesi ön tarafa çıkıyor. Hoca, hangi beldenize gittiysek, hangi aleminizle konuştuysak bize cevap veremediler. Sana bir iddiada bulunuyoruz. Eğer suallerimize cevap verirsen biz Müslüman olacağız. Suallerimize cevap veremezsen sen Hristiyan olacaksın. Şimdi burada şart var. Ehli sünnet akidesinde imanda şart mevzu bahis mi? Yani şunu bana bulursam ben Hristiyan olacağım derse bir adam ne olur? Ehli sünnet akidesinde kafir olur. Çünkü şart koştu. Sapık hocalardan, mezhepsizlerden bir tanesi ne yaptı televizyonda? Bu Kur'an'da dedi İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair bana bir tane işari bile olsa ayet söyle ben Hristiyan olacağım dedi. Bunu dediği anda ne oldu? Kafir oldu. İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair bir tane değil, iki üç tane ayet-i kerime vardır. Ehl-i sünnet alimleri bunları açıklamıştır. Hadislere hiç girmiyorum. Bunlar zaten Resulullah'ı kabul etmediği için hadislere girmiyorum. Ben sadece ayetlerden bahsediyorum. Benim gördüğüm üç ya da dört tane ayet-i kerime işaret etmişler. Bu ayetler İsa Nebi'nin tekrardan nuzul edeceğine, vazifesine başlayacağına, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olarak geleceğine işarettir diyorlar. Bu ne diyor Hristiyan'a? Hristiyan papazla konuştum diyor bu sapık hoca. Bir tane işareti bile diyor ayet bulursanız diyor bu Kur'an'da İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair ben Hristiyan olacağım diyor. Vallahi bunu söyleyen adam gavurudur. O anda neden? İddiaya girdi. Yani adam bulsa ne olacak? Hristiyan mı olacaksın? Hristiyan demek ne demek? Bir Allah yok, üç tane Allah var demek. Üç Allah var demek ne demek? Şirk demek. Bunun ötesi yok. Son nokta. Bittin. Artık bittin. Tövbe etmeden ölürsen ayvayı yedin. Son nefesten önce muhakkak tövbe etmen gerekiyor. Papazların gayesine üç Allah var. Bütün Anadolu'yu Hristiyanlaştırma gayetlerinin içindeler. Hala bunların diyalog kanadı şu anda, bu paralelcilerin diyalog kanadı papazlar gibi çalışıyorlar. Hristiyanlaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi papaz dedi ki iddia bu. Kabul mü? Hoca dedi ki sen soruları sor. Senin iddianı ben kabul edemem dedi. Çünkü bu iddiaya girdiğim anda zaten dinden çıkıyorum. Sen soruları sor dedi, ben cevabını vereceğim Allah'ın izniyle dedi. Papazın bir tanesi bir adım öne çıktı. Dedi ki hoca, dünyanın merkezi neresidir? Bilim ilerlememiş, hiçbir şey yok. Hoca, dünyanın merkezini nereden bilsin? Hoca dedi ki, şu benim kara kaçanı görüyor musun? Ön iki bacağının, sağ bacağının olduğu yer dünyanın merkezidir dedi. Papaz dedi ki nereden biliyorsun, böyle şey olur mu dedi ya. Kardeşim ölç. Ölç, dön dolaş gel dedi. Ben eşeğimle beraber burada seni bekliyorum dedi. Papaz şok oldu. Adam bir iddia ortaya atıyor. Dünyanın merkezi burası diyor. İnanmıyorsan kimin delili araştırması gerekiyor? İnanmıyorsan. Benim yalancı olduğumu ortaya çıkartmak istiyorsan dünyayı gez. Bir tur at, ölç. Değilse gel dedi. Papaz geri çekildi. Diğeri öne çıktı. İyi kurtardın paçayı dedi. Dur bakalım bu suale cevap verebilecek misin? Kainatta ne kadar yıldız var dedi. Bana yıldızların sayısını söyle dedi. Hoca şöyle cevap verdi. Benim bu kara kaçarın üstünde ne kadar tüy varsa, ne kadar kıl varsa dünyanın tepesindeki yıldızların sayısı da bu tüyler kadardı dedi. Bu Allah'ın bir hikmetidir dedi. Papaz dedi ki böyle uydurma olur mu dedi ya. Bu nasıl sallama dedi. Kardeşim dedi bana itimadın yok mu? Yoksa say. Eşek burada. Geç say hakkıyla. Kim orayı sana gösteriyorum. Eşeği sana gösteriyorum dedi. Tabii ki sayamaz. Papaz geri çekildi. Geldi üçüncüsü. Bir adım öne attı ve şöyle dedi. Hoca dedi. Benim sakallarımda kaç tane kıl var? Sana rakam soruyorum dedi. Hoca şöyle cevap verdi. Benim eşeğin kuyruğunda kaç tane kıl varsa senin sakallarında da o kadar kıl var dedi. İtimadın yok mu dedi bana. Bir kıl eşeğimin kuyruğundan kopartalım. Bir kıl senin sakalından kopartalım. Bir oradan bir buradan dedi. Göreceksin dedi. Sakalsız kaldığın anda anlayacaksın ki sözüm doğrudur. Papazlar dedi ki sen bizi alt ettin. Sen sadece akıl yürütmeyle, ince hikmetle bizi alt ettin. Biz senin yerlerin ve göklerin sahibi olduğunu söylediğin tek ilaha iman ettik. Ne oldu şimdi bu papazlar? U dönüşü. 180 derece. Şimdi gidiyorken düz 180 derece ne oluyor? Tam tersi dönüş oluyor. Bu adamlar dümdüz cehenneme gidiyordu. Dümdüz. Gidiyorken ne yaptılar? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediler. Bunu dediği zaman ne oldu? Cehennemden yolu döndü cennete. Elim papazı 60 sene 50 sene Hristiyanlığa hizmet etmiş. 3 tane Allah var diyen sakal yarım metre adam. Bir tövbe ediyor. Allah sıfıra çeviriyor. Sen 30 senedir Müslümansın. Orucunu tutuyorsun. Namazları yarım yamalak kılıyorsun. Teravihlere gidiyorsun. Zekat veriyorsun. Seni affetmiyor. Sen Allah'ı tanımıyorsun. Şeytan sana Allah'ı tanıtmıyor. Şeytan sana Allah'ı başka bir şekilde anlatmış. Sen Allah'ı şeytandan öğrenme. Gel benden öğren. Sen Allah'ı şeytandan öğrenme. Gel bu kitaptan öğren. Gel Resulullah Aleyhisselam'dan öğren. Övgüler ve selam Efendimiz'in üstüne olsun. İşte bunu anlatacaksın. Bunu çocuğuna anlatacaksın. Ailene anlatacaksın. Onunla ilgileneceksin. Onları kurtarmaya çalışacaksın. Müslüman sadece kendisini kurtarmakla yükümlü değil. Müslüman ailesini kurtarmakla da yükümlüdür. Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Ayettir. Yakıtı hem insanlar hem taşlar. Ateşten koruyun diyor. Bu bizi ne yapıyor? Bu bizi sorumlu yapıyor. Oğlumla ilgileneceksin. Ey baba, öyle sallamadan iş yok. Oğlum okula gitti. Diplomayı aldı. Tamam. Ben karışmam artık. Öyle bir şey yok kardeş. Burası Türkiye. Burası İslam toprağı. Çocuğu göz altında tutacaksın. Sıkıntısı var mı yok mu? Devamlı peşinde olacaksın. Arkadaşın kimdir? Ne yaparsın? Ne edersin? Bakacaksın. Amerikan filmlerinde bir klişe vardır. Kadın karşı tarafta oturur sofrada. Erkek burada oturur. İki tane çocuk da sofranın sağında ve solunda oturur. Yemekler ortadadır. Çocuklardan bir tanesi yemeğini yemez. Çim çim çim çim kaşıklarla, tabaklarla oynar ama yemeğini yemez. Şimdi kamera, yönetmen çocuğun üstündedir. Orada bir problem var. Oradan bir olay çıkacak, 3-5 dakikayı kapatacaklar. Bu anlama gelir. Şimdi anne ve baba yemeği yerken birbirlerine bakar. Önce bir göz teması yaparlar. Sonra baba çocuğa bakar. Kamera hala çocuğun önündeki yemek tabağındadır. Çocuk elindeki kaşıkla ve çatalla çın çın çın yapar. İştahı yok, bir problemi var. Baba şöyle der. What's wrong with you, Jason? Sorun nedir Jason? Problem ne? Klişe bir olaydır. Birçok filmde bunu görürsünüz. Şimdi çocuk şöyle der. Baba işte şöyle bir sıkıntım vardı. Şöyle bir olay olmuştu. Okulda böyle geçti. Baba ona bir gaz verir. Tamam mı oğlum halledersin ya. Şöyle yaparız böyle yaparız der. Onunla ilgilenir. Bu sevecen bir aile görüntüsüdür. Amerikan ailesi. Bizim bir esnaf arkadaş bana geldi. Bu üniversite talebesi. Dedi ki hocam ben bu sahneyi dedi evde uyguladım. Babama dedi sosyal deney yaptım. Ailecek dedi pazar günü sabah kahvaltı yapıyoruz dedi. Yok sabah kahvaltı demedi. Pazar günü akşam yemek yapıyor. Hatta dedi akşam yemekten sonra maç vardı dedi. Şimdi maçtan önce keyifliyim dedi maç seyretti az sonra. Yemek yemeden önce dedi babama ben bu şeyi sahneyi yapacağım. Acaba babamın tepkisi ne olacak dedi. Yemeğe oturduk. Tabaklar önümüzde ben önümdeki yemeği karıştırıyorum. Ve yemiyorum dedi. Bir dakika, iki dakika, beş dakika, on dakika baba anne devam ediyor. Kimse bana bakmıyor dedi. 15 dakika sonra babam kafasını kaldırdı ve şöyle dedi. Oğlum aç değilsen dolmayı bana ver. Siz böyle bir baba olmayın kardeşler. Böyle bir baba olmayın. Baba ilgilenir. İşte orası Amerika, burası Türkiye. Türkiye'de önce insan kendisini düşünüyor. Dolmayı bana ver diyor ya mübarek ya. Adama bir sorar insan. Oğlum neyin var? Sıkıntı nedir ya? Besmele çektin mi? Problem ne? Namaz mı kaçırdın yoksa oğlum? Bir sor şunu ya. Ama şimdi bizim babalar da değişti. Çocuğa neyi soruyor? Okulda işler nasıldı? Ödevler nasıl gitti? Dersler nasıl? Sonuçlar ne? Notlar nedir? Baba çocuğa namazı sormuyor. Oğlum sabah namazına kalktın mı? Sormuyor. Baba çocuğa şu kitabı okudun mu oğlum diye sormuyor. Baba çocuğa sohbete gelir misin oğlum diye sormuyor. Hadi bir imamlık yap bana oğlum demiyor baba. Baba sadece dünyevi rütbeler peşinde. Çocuk okusun, etsin, kendisini geliştirsin. Güzel bir yere gelsin. Ben de son 15-20 senemde evde yatayım çocuk bana baksın. Baba kendi keyfi peşinde. Sadece kendisini düşünen bir çocuk. Bu kafadaki bir adama Allah Yavuz vermez, Kanuni vermez, Fatih vermez. Diplomalı bir doktor verir. Namazını kılmayan bir doktor. Böyle iş yok kardeşim. Çocuğunla ilgileneceksin. Ailenle ilgileneceksin. Allah'ın sana verdiği nimetleri onlara hatırlatacaksın. Devamlı hatırlatmak zorundayız kardeşler. Din nasihattir buyuruyor Resulullah Aleyhisselam. Bu hatırlatmayı devamlı yapacağız. Çünkü insan unutuyor. İnsanın hafızası balık hafızası gibi. Bak bir olay yaşadım. Hafta arası 32 megabaytlık bir telefon, eski bir telefon kullanan hanımıma 16 gigabaytlık yeni nesil bir telefon aldım. 32 megabayt, 16 gigabayt. Telefonu aldım, hanıma götürdüm. Buyur hatun dedim. Sen yıllardan beri eski telefonu kullanıyorsun dedim. Telefonu eline verdim. Telefonu eline aldı ve ilk kelimesi şu oldu. Aa, 16 GB bana yeter mi acaba? Bak dikkat et. 32 MB'dan 16 bin MB'a geçmiş. Yani kağanıyla bir yere giderken, o öküz arabasıyla bir yere giderken uçağa binmiş. 16 bin MB'a geçiyor ve söylediği ilk kelime şu. 16 GB bana yeter mi acaba? O anda idrak ettim ki insan hafızası balık hafızasından sadece bir tık üstte. Bir tık. Fazla bir fark yok aramızda. Sen yıllardan beri 32 megabaytlık telefon kullanıyorsun ya. Arabanın tekerine ancak takoz olur ya. Başka bir şey olmaz. İnsan der ki Allah razı olsun be. Allah razı olsun. Okumalar yaparım, zikirler yaparım. İlim öğrenirim biraz o telefonla, yeni nesil telefonlarda. İmkan çok. Kötü yola kullanan da var, iyi yola kullanan da var. İnsan bir teşekkür eder. Allah'ın sana bir vesileyle verdiği bu nimet için Allah'a şükreder. Ama bu ne yapıyor? Eskiyi bir anda unutuyor. Ve şöyle diyor, bu bana yetmez. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Amin. İşte bu meseleleri hatırlatmak lazım, bildirmek lazım insanlara. Hiçbir şeyimiz yok iken Allah bizi yoktan var etti ve Allah devamlı olarak bize nimetlerini vermeye devam ediyor. Bunu hatırlatmak lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi biz Allah'ın kulları bir adamı sevmediğimiz zaman ona yemek ısmarlamayız. Bir adamı sevmediğimiz zaman ona hediye almayız. Çünkü onu sevmiyoruz. Ama Allah sevmediği kullarına da rahmet sıfatı gereği vermeye devam ediyor. Güneş onların da üstüne doğuyor. Sevdiği kulların da üstüne doğuyor. Allah hiç vazgeçmiyor. Devamlı dönebilir diyor. Bu kulum tövbe kapısı açık, bana tövbe edebilir, dönebilir diyor. Allah sevmediği adamlara bile evlatlar veriyor, evlat nimetleri veriyor. Firavun denilen bir adam var bilirsiniz, Firavun. Ben Allah'ım diyen nadir birkaç kişiden bir tanesi. Firavun, Musa ve Harun peygamberler kendisine gittiği zaman ne diyor biliyor musunuz onlara? Ene rabbukumul e'la, siz bana Allah'tan bahsediyorsunuz. Ama ben sizin yüce Rabbinizim. Bakın Allah'ın peygamberlerinin yüzüne diyor ki ben sizin yüce Rabbinizim. Ve bunu söyleyen bir adama Allah nimetler vermeye devam ediyor ve ona bir evlat veriyor. Çocuk veriyor. Bu Allah böyle bir rahmet ilahıdır. Ama sen rahmete bu kadar geniş ve sonsuz olan ilahı ne yapıyorsun? Kısıtlamaya çalışıyorsun. Kısıtlamaya çalışıyorsun. Bunu yapma kardeşim. Allah'a hakaret etme. Allah bunu affedemez demek hakaret demektir. Resulullah Aleyhisselam bir hadis-i şerifte geçmiş ümmetlerden iki adamdan bahseder. Bakın Kütüb-i Sitte hadisidir. Adamın bir tanesi arkadaşına dedi ki sen bu günahı işlemeye devam etme. Eğer bu günahı işlemeye devam edersen vallahi Allah seni affetmez. Adam o günahı bir daha işler. Ve adam şöyle der. Allah artık seni affetmeyecek. Bu adam kendini ilah yerine koydu ve Allah'ın adına ne yaptı? Hüküm verdi. Allah seni artık affetmeyecek dedi. Allah Teala Hazretleri o beldenin peygamberine der ki sen git okuluma de ki ben o günah işleyen kulumu affettim ama benim adıma hüküm veren kulu affetmedim. Onu cehenneme koyacağım. Onun rahmeti sonsuz ama sen kısıtlıyorsun. Ve kendini Allah'ın polisi jandarması yerine koyuyorsun. Ve sevmediğin insanları cehenneme doldurmaya çalışıyorsun. Bu, şu namaz kılmıyor kafir. İçki içiyor kafir. Kadına bakıyor kafir. Ya Yalan söylüyor kafir. Kafir, kafir, kafir. Sen ne ayaksın oğlum? Önüne gelene kafir diyorsun. Sen ilah mısın? Kafir diyemezsin. Günahkar diyebilirsin. Fasık diyebilirsin. Sapık diyebilirsin. Kafir diyemezsin. Çünkü o son nokta demektir. Allah'ın karşısındaki adam demektir. Bu adam zayıf. Bu adam cahil. Bilgisiz. Ve cehaletinden dolayı Allah'a bazen isyan edebiliyor. Ama Allah'ın kapısını kapatmamış. Ümidi kesmemiş. Sense ne diyorsun? Ümidi kes. Onu bırak, onu terk et diyorsun. Bu Allah'ın sistemi değildir. Bu Allah'ın yöntemi değildir. Şimdi Mevla Teala Hazretleri Yakup Aleyhisselam'ın Kur'an'da evlatlarına, o 10 tane çocuğuna verdiği bir nasihati söylüyor. Bakın Allah aşkına çok iyi dinleyin. Yakup evlatlarına dedi ki, siz gidin o beldede kardeşiniz Yusuf'u ve kardeşini arayın. Ayet devam ediyor. وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. رَوْحِ اللّٰهِ Aynen yukarıdaki ayet gibi. اِنَّهُ لَا يَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ Muhakkak ki Allah'ın rahmetinden ancak kafir olan toplumlar ümidini keser. Biz kafir değiliz, biz Müslümanız. O zaman bu ümit kesme, ümit kestirme nedendir? Yakup Aleyhisselam'ın sözüne bak. وَلَا يَيْأَسُوا يَيْأَسْ Ne demek yَيْأَسْ? يَيْأِسْ, يَيْأِسْ Ümitsizlik. Şeytanın bize verdiği ilk hamle. Kariyerinin ilk başlangıcı. Ümitsizlik. Bir adam bir günah işlediği zaman şeytan ilk hamleyi nasıl yapıyor? Ümitten kesmeye çalışıyor. Yeisi veriyor kalbine. Onu ilkaya ediyor ve diyor ki artık işim bitti. Gitme Allah'ın yoluna. Yakup Aleyhisselam ne diyor Kur'an'da? Allah'ın rahmetinden ancak kafir olan toplumlar ümidini keser. Biz Müslümanız kardeşler. Asla ve kat'a onun rahmetinden ümidimizi kesmeyiz. Resulullah Aleyhisselam ve sahabesi bir gün bir kadını gördü. Çadırların kurulduğu bir yerde kadın bir o tarafa koşuyor, bir bu tarafa koşuyor. İnsanlara bir şey soruyor. Benim çocuğum nerede? Benim çocuğum nerede? Benim yavrum nerede? Devamlı kadın yavrusunu soruyor. Resulullah Aleyhisselam sahabesine dedi ki, uygulamalı gösterme, uygulamalı eğitim. Bu kadın, var ya bu kadın, bu kadına deseniz ki çocuğunu ateşe atar mısın? Razı gelir mi? Sahabeler hep bir ağızdan dedi ki, ey Allah'ın Resulü razı gelmez. Resulullah buyurdu ki, Allah'ın rahmeti bu kadının çocuğa olan rahmetinden daha üstündür. Daha geniştir. Allah da bu kadın gibi kullarını ateşe atmak istemez. Ancak kullar kendilerini zorla bile bile ateşe sokarlar. Yaptığın ameller, yaptığın icraatlar, Allah bizi ateşe atmıyor. Sen kendini ateşe koymaya çalışıyorsun. Allah sadece adalet ediyor. Hani o Behlül-i Dane Hazretleri bir yerden geliyor. Harun Reşid'in, Halife Harun Reşid'in kardeşi mübarek. Allah dostu. Adamın bir tanesi yolda mübareği görüyor ve diyor ki, nereden geliyorsun ya Behlül? Behlül-i Dana diyor ki, cehennemden geliyorum. Adam tabii meczup gözüyle baktığı için ona diyor ki, ya bu nasıl iş, cehennemden gelen adamın hali böyle mi olur? Oradan geliyorsan yanmış olman lazımdı. Ne elbise kalır, ne yüz kalır. Simsiyah gelmen lazımdı. Bu nasıl iş diyor. Behlül-i Dana'nın verdiği cevaba bak. Cehenneme gittim baktım ateş falan yok. Meğer herkes ateşini buradan kendisi götürüyormuş. Yaptığın amel her neyse ateşini kendin hazırlıyorsun. Bir küfür ettin mi? Öfkelendin, iş yerinde öfkelendin ve bir küfür ettin. Televizyonda sevmediğin bir adam çıktı ve bastın küfrü. Bir tane odunu gönderdim. Meleğe verdim bir tane meleğe. Dedin ki al bunu cehenneme götür benim yerime. Orada odunlar diriksin. Ben geleceğim az sonra. O savunaya geleceğim biraz ter dökmeye. Dedin. Bunu sen yaptın. Allah yapmadı. Bunu sen yaptın. Şu halde amellerimiz gideceğimiz yer konusunda hazırlık teşkil ediyor. Cennet de aynen bunun gibidir. Mevlana Celaleddin ne buyuruyor? Allah ondan razı olsun. Amin. Bir salavat-ı şerife getirdin mi? Yahut da bir tesbihat çektin mi? Subhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Bu bir tesbihattır. Cennette Allah senin köşkünün yanına bir ağaç dikti. Bak ağacı sen kendin diktin. Mevlana böyle söylüyor. O zaman ne yapacaksın? Yapacaksın. Amel işleyeceksin. Başka bir hadis-i şerifle bunu teyit edeyim. Abdullah İbni Ömer rivayet ediyor. Allah ondan razı olsun. Amin. Bir gazaya çıkmıştık. Resulullah Aleyhisselam çadırlardan birinde bir hizmetçi kadına baktı. Hizmetçi kadın Resulullah Aleyhisselam'ın bize sohbet ettiğini gördüğü zaman yanımıza geldi. Ve şöyle dedi. Bu kucağımdaki çocuğu görüyor musun? Resulullah buyurdu ki evet görüyorum. Dedi ki sen Allah'ın peygamberi misin? Resulullah buyurdu ki evet ben Allah'ın peygamberiyim. Anam babam sana feda olsun dedi kadın. Resulullah ve sahabeleri Efendimiz Aleyhisselam'ı gördüğü zaman ne derlerdi en çok? En çok kullandıkları tabir. Fidâke ebî ve ummî. Anam babam sana feda olsun. Kadın Resulullah'ın bir peygamber olduğunu anladığı zaman ne dedi? Anam babam sana feda olsun. Sana bir sualim vardır. Allah merhamet edenlerin en merhametlisi değil midir? Bak şimdi soruyor Allah Resulü Aleyhisselam'a. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki Kur'an diyor ki Erhamur Rahimin. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Bu benim çocuğuma benim olan rahmetinden, merhametinden daha fazla Allah'ın merhameti yok mudur? Resulullah Aleyhisselam yine buyuruyor ki evet Allah'ın merhameti senin çocuğun olan merhametinden daha fazladır. Kadının sorusu geliyor. Şimdi olayı bir yere getirdi kadın. Şimdi soruyu soruyor. Peki Allah'ın Resulü, Allah neden bu kadar merhamet sahibiyken kullarını cehenneme atıyor? Resulullah Aleyhisselam boynunu eğiyor ve başlıyor ağlamaya. Sonra şu sözleri söylüyor. Kelimesi kelimesini okuyorum. Şüphesiz Allah hak yoldan sapıp ona itaat etmeye tenezzül etmeyen ve tevhid kelimesini söylemekten imtina eden azgın kulundan başka kullarına azap etmeyecektir. Allah azap etmez ama azgın kulları vardır. O da kuludur ama azgındır. Neden? Tevhidi söylemekten imtina ediyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Kurtuluşun anahtarı budur. Söyle bunu. Bu diyor ki yok söylemem. Söylemem. Niye inat yapıyorsun? Ben babamdan anamdan böyle gördüm diyor. Bir internet sitesinde bir haber seyrettim. Çok hoşuma gitti. Danimarka'da sanıyorum 2-3 tane genç bir sosyal deney yapmışlar. İncil'i alıyorlar. İncil kitabını, Hristiyanların kitabını alıyorlar ve kapağını değiştiriyorlar. Kapağına yazıyorlar ki Kur'an-ı Kerim. Açıyorlar İncil'i ve o beldede yaşayan Hristiyanlara gidiyorlar. Teker teker soruyorlar. Şimdi size Kur'an'dan bazı ayetler okuyacağız. İncil'de de aynen Kur'an'da olduğu gibi şer'i cezalar vardır. Allah'ın dünyada zararı umuma olan hataları, kusurları hemen cezaya dönüştürme emirleri vardır. Bunlara şeriat denir, şer'i cezalar. Sopa vurma, efendim hırsızın elini kesme gibi. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne yaptı? İçki içen oğluna ne yaptı? Abdullah İbni Ömer değil, diğer oğlu. 80 tane sopa vurdu. Bütün milletin gözünün önünde. Neden ona Ali adalet timsali diyorlar? Oğluna bile olsa fark etmiyor. İçki içti mi benim oğlum? İçti. Şahit var mı? Var. Hemen çıkartın meydana. 80 tane sopayı bizzat kendi elleriyle vurmuştur. Neden? Bu halifenin oğlu. Halife bütün insanlara diyor ki içki haramdır. Kur'an yasakladı. Ama halifenin oğlu içki içiyor. Halife oğluna cezayı vermezse, o Allah'ın emrettiği tazir cezasını uygulamazsa ne olur? Halk halifeyi dinlemez. Sen davanda samimiysen önce oğluna vur derler. Diyor kendi oğluna kendi elleriyle 80 tane sopa vuruyor. Halifemiz Ömer böyle bir adam. Allah ondan razı olsun. Amin. Bu cezaları peşinen vermek zorundadır. Yöneticiler, hakimler, kadılar. Neden? Çünkü sıkıntısı umuma olan meselelerin cezasını peşinen vermemek mazlumlara ihanettir. Ortada bir mazlum var. Ortada hakka girilmiş olan kulları var. Bunun cezasını peşinen vermen lazım. Örnek getiriyorum. Akşamleyin evinizde oturuyorsunuz. Mahallenizden 3 tane serseri geçerken bir tanesi arabanızın güzel olduğunu gördü ve yerden taşı aldı, bütün camları patlattı. Elini kolunu sallaya sallaya mahalleden gitti. Kanun yok. Bu adamın cezaya çarptırılmasını öngören bir kanun yok. Bu adalet midir? Bu adam bir kulun, bir vatandaşın malına zarar verdi ve bu adama kimse bir şey yapamıyor. Adalet midir bu? Adalet değildir. Bu adamın hapse atılması lazım. Kul hakkına girdi. İşte Allah'ın adaleti de budur. Dünyada hemen peşinen bu kula, kul hakkına girmiş olan bu kula ceza verilmek zorundadır. Şimdi aynı cezalar, Kur'an'daki cezalar İncil'de de var. Bu gençler ne yapıyor? İncil'den bazı ceza ayetlerini okuyor. Pasajları okuyor. Efendim kadınların örtülmesi gerektiği, kadınların bazı günahları işlerse dövülmesi gerektiği, yine bazılarının elinin kesilmesi gerektiği, İncil'de de böyle ayetler varmış. Ben o konuları araştırmadım, hiç bilmiyorum. Orada gördüm. Birebir o pasajları okuyor. Ve oradaki Hristiyanlara diyor ki, Kur'an'daki bu ayetler garibinize gitti mi? Hristiyanlar diyor ki, çok aşırı buldum. Aşırı buldum, bunların yumuşatılması lazım. Müslümanların neden aşırı olduğu Kur'an'daki ayetlerden belli diyor. 8-10 tane farklı insana sormuşlar. Birkaç kişiye sorduktan sonra hemen peşinden diyor ki oradaki gençler, şimdi diyor size gerçek, olayın gerçek yüzünü göstereceğiz diyor. Kur'an kapağını çeviriyor ve diyor ki size okuduğumuz bu pasajlar sizin inandığınız kitap olan İncil'dendi. Aman Allah'ım diyor, bizi çok fena tufaya düşürdünüz. Rica ediyorum o haberi bulun. Google'da yazdığınız zaman çıkar. Gençlerden bir tanesi diyor ki, bir siyahi, bu diyor ön yargıdır. İtiraf ediyorum, ön yargılı davrandım. Ve Müslümanları yargıladım. Kitabınızı yargıladım. Hemen ilk işim o kitabı araştırmak olacaktır diyor. Şu anda Batı'nın IŞİD denilen terör örgütleriyle dünyaya verdiği mesaj nedir? Ön yargı. İslam'a karşı bir ön yargı oluşsun. Adamın aklına Budizm'i araştırmak gelsin. Yahudiliği araştırmak gelsin. Hristiyanlığı araştırmak gelsin ama İslam'ı araştırmak gelmesin. Bir ön yargı oluşturalım kafalarında. Nasıl oluşturacağız? Müslümanlık demek insan kesmek demektir. Müslümanlık demek 200 tane çocuğu dizmek ve kurşuna dizmek demektir. Allahu Ekber nidalarıyla. Müslümanlık budur. Desin ve hiç araştırmasın. Çünkü araştırdığı zaman görecek ki bütün şeriatları kapsayan ve onlardaki eksikleri gideren mükemmel bir din, İslam. Bunu gördüğü zaman da binlerce papazın hidayete erdiği gibi, binlerce, yüzlerce önderin, kanaat önderinin İslam'a girdiği gibi, bu insanlar da İslam'a girecek. Bunu engellemek istiyorlar. Bundan dolayı böyle yapıyorlar. İşte kardeşler, bu bir merhamettir. O kadın Resulullah Aleyhisselam'a bu suali soruyor. Resulullah Aleyhisselam da bu cevabı veriyor. İşte İslam budur. Müjdeli bir iki hadis-i şerif okuyayım, hem kapatalım. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Allah rahmetini 100 parçaya bölmüştür. Bu 100 parçanın 99'unu ahirete saklamıştır. Sadece bir parçasını, rahmetinin bir parçasını dünyaya kullanmıştır. Dünyada hayvanların birbirine olan merhameti, dünyada insanların birbirine olan merhameti hep bu rahmetinin bir parçası sebebiyledir. Atın doğurduğu yavrusunu ezmemesi bu rahmet sebebiyledir. Mahşer günü Allah Teala o bir rahmeti de alacak ve 100 rahmetiyle Müslüman olan kullarının üzerine tecelli edecektir. Allah'ın izniyle bizim üstümüze tecelli edecek. Rabbimiz inşallah bizi affedecek inşallah. Bakın Resulullah Aleyhisselam'dan bir hadis-i şerif söyleyeyim, hem kapatalım. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Ben ümmetimin yarısının cennete girmesiyle şefaat sahibi olmam arasında muhayyer bırakıldım. Allah bana dedi ki, istersen ümmetinin yarısını cennete koyayım senin tek bir isteğinle, ya da bunu yapmayayım, sana şefaat denilen geniş bir güç vereyim. Bir hatır, bir aracılık vereyim. Muhayyer bırakıldım, seçme halinde bırakıldım. İhtiyar sahibi demektir. Ben şefaati tercih ettim. Bak Resulullah Aleyhisselam neyi tercih ediyor? Çünkü şefaat daha şumullu, daha kapsamlı ve ümmetimin toptan kurtuluşuna daha yeterlidir. Şefaati siz muttakilere mahsus mu biliyorsunuz? Yani siz ey ümmetim şefaati sadece namaz kılan, ibadet yapan, zikir yapan, haramlardan sakınan kullar için mi olduğunu zannediyorsunuz? Hayır, o muttakiler için değil, günahkarlar, hatalılar ve pis işlere karışan Müslümanlar içindir. Başka bir hadiste teyit edeyim bu hadisi. Şefaatim ümmetimin büyük günahlar işleyenler içindir. Bu hadis-i şerif kimi çürütüyor? Vehhabi selefileri ve mutezileyi çürütüyor. Vehhabi selefiler ve mutezile ne der? Günah işlediği zaman bir kul, büyük günah işlediği zaman kafir olur. Resulullah ne diyor? Şefaatim ümmetimin büyük günah işleyenlerindedir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberi diyor ki büyük günah işleyenlere ben şefaat edeceğim. Allah'ın affetmesi için ricada bulunacağım. Bunlar ne diyor? Büyük günah işlediği zaman zaten kafir oldu. Şimdi sorum şu. Vehhabi, Selefiler ve Mutezile mi doğru söylüyor? Yoksa son peygamber mi doğru söylüyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bunlara hidayet versin. Amin. Allah'ımın sözüyle kapatayım. Bizim ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde. Onlara de ki, selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı ki, içinizden kim bir cehalet sonucu bir kötülük işler, sonra tövbe eder ve kendini ıslah ederse, şüphesiz o Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Rabbimiz rahmeti kendi üzerine yazdı ki, kim bir cehalet sonucu günah işlerse, tövbe ederse ve nefsini ıslah ederse, Allah onu bağışlayacaktır, affedecektir. Şu halde Müslüman kardeşim, Allah'a gitmeyeceksin de kime gideceksin? Bu kadar ayet hadis var. Bu kadar delili var. Ve sen hala diyorsun ki yüzüm yok. Yüzüm yok. Kardeş, senin özün yok. Senin özün yok. Kafanı çalıştırmıyorsun, düşünmüyorsun. Kur'an'daki onlarca efela tefekkerun, efela te'akilun ayetlerini düşünmüyorsun. Akletmez misin? Düşünmez misin? Hiç düşünmüyorsun. Sen ezberci olarak gidiyorsun ve Allah'ın rahmetinden ümidini kesiyorsun. Yakup Aleyhisselam ne buyurmuştu? Allah'ın rahmetinden kafir olan toplumlardan başkası ümidini kesmez. Allah bize merhamet etsin. Amin. Anlamayı, idrak etmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Bir haber okuyayım, hem kapatalım. İngiltere'nin Survivor'ında nesli tükenen timsahı yediler. Şimdi biliyorsunuz dünyanın birçok ülkesinde Survivor denilen yaşama içgüdüsü denilen bir yarışma programı var. Bizim ülkemizde de var. Gençlerden bir tanesi aldı bunu ülkemize getirdi. Getirmez olaydı. Allah ona hidayet versin. Amin. Çünkü bu yarışma rezalet bir yarışmadır. Ahlaksızlığı deşifre eden, insanların aklına, gözlerine ve kalbine ilka eden bir yarışmadır. Kızlar, erkekler çırılçıplak bir adaya koyuyorlar. Yemeği çok kısıtlı veriyorlar. Ve diyorlar ki bu adada siz Hindistan cevizleriyle şöyle böyle geçineceksiniz. Birer pike vereceğiz üstünüze. Geceleri üşüdüğünüz zaman kızla erkekle sarılın yatın. Sıcak sıcak idare edeceksiniz. Diyorlar. Ve bazı yarışmalar yapıyorlar. Yarışmayı kazanan gruba yemekler veriyorlar. Giysiler falan veriyorlar. İşte kazandığı zaman yarışmayı erkekler ve kızlar ne yapıyor? Sarılmalar, öpüşmeler, yakınlaşmalar. Kızlar çıplak. Erkekler yarı çıplak. Bunların tamamı İslam'a aykırıdır. Ama bunlar ne yaptı? Kafirlerin icat ettiği bu yarışmayı aldılar, getirdiler, buraya koydular. Resulullah Aleyhisselam bunu nasıl anlatmıştı 14 asır önce? Onlar kertenkele deliğine girse siz de gireceksiniz. İnsan kertenkele deliğine girer mi? Ama Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki onlar girse siz de peşlerinden gireceksiniz. Çünkü taklit, sizde onları taklit çok kuvvetlenecek. Hayatınızı buna endeksleyeceksiniz. Gavur ne yaptı biz de aynısını yapalım. Diyeceksiniz bunu. Sahabe sordu, ey Allah'ın Resulü, bu dediğin onlar Yahudi ve Hristiyanlar mıdır? Peygamberimiz şöyle buyurdu. Ya kimler? Başka kimler? Onlar. Bu yarışmaları alıyorlar, getiriyorlar buraya. Şimdi o yarışmadan bir haber. İngiltere'de yayınlanan Survivor'da yarışmacılar nesli tükenmek üzere olan bir timsahı pişirip yedi. Kanibalizm, bunlar aşırıya gitmiş. Artık demek ki yarışmaları kazanamıyor üst üste. Aç kalmışlar. Bir adam aç kaldığı zaman ne yapar? Ya insan yer, ya eşek, at, köpek falan yer. Timsah yeni de ilk defa duyuyorum, onu da söyleyeyim yani. Bunların gözü dönmüş. Timsaha dalmışlar. İngiltere'nin Channel 4 kanalındaki Survivor konseptinde Bear Grylls ile Ada isimli programda ıssız adada hayatta kalmaya çalışan erkekler açlıktan bir timsahı yakalayıp pişirdikten sonra yedi. Kim bilir bunların görüntüleri var mıdır internette bilmiyorum. Ama nasıl yakalamışlar bu timsahı? Nasıl o tehlikeye göğüs gelmişler anlamadım. Program tepki topladı. Ancak o timsah nesli tükenmekte olan bir tür olduğu için koruma altında bulunan Amerikan timsahı olunca programa büyük tepki geldi. Önemli bir timsahmış bu kardeşler. Sıradan timsahlardan değil, önemli. Amerikan timsahı. Hayvan be kardeşim ya. Hayvan ya. Tasvip ettiğinden değil yani, normal gördüğümden değil. Timsah yemek caiz de değil. Vahşi bir hayvan. Ama adamlar aç kalmış, gözü dönmüş. O meşhur hamburger firmasının da gözü dönmüş. Bu millete at eti yedirmişler. Ortaya çıktı şimdi. Bak o hamburger ikram edenler. Hocayı hamburgerciye çağıranlar. Dikkat edin. At eti mekruhtur. Bizi hamburger dükkanına çağırmayın. Adam resmen açıkladı ya. Çok faydalıymış diyor bir de. Bir de gaz veriyor. At eti çok faydalıymış. Sağlığa çok yararlı. At eti bu ya. Normal bir insan at eti yemez. Eşek eti yemez. Bunları alın. Zaten at eti var diyorsa muhakkak içinde eşek eti de vardır. Muhakkak. Yakın der birbirine. Fetvayı oradan verir kafasında. Eşeği de atı da dümdüz içine koymuştur. Ateş sizi çağırıyor kardeşler. Ateş sizi çağırıyor. Avlanması kesinlikle yasak olan timsahla ilgili kanal yetkilileri pişman olduklarını, ancak adada programdan önce yapılan araştırmaya dayanarak Amerikan timsahının yaşadığına dair önceden bir bilgileri bulunmadığını açıkladı. Çok pişman olmuşlar, çok üzülmüşler. Ama en sonunda açıklamışlar. Biz araştırma yaptık, ne timsah gördük ne başka bir şey gördük demişler. Böyle bir olay. Kardeşler, bak uyarıyorum. Aranızdan bu yarışma programlarına, bu kadınlı erkekli çıplak yarışma programlarına katılmak isteyen varsa rica ediyorum. Yapmayın kardeşim. Yapmayın. Orada bir yarışma kazanırsınız. Kaza bela. Kızlar gelir size hadi bir çak falan der. Her şey zaten çakla başlar. Çak. El ele çakmalar başlar. Ondan sonra futbolcuların yaptığı gibi kalçalara çakmalar başlar. Kalçaya çakma başladığı zaman tehlike var. Sana fena çakacaklar demektir. Kardeş, böyle bir şey yok. Sonra sarılmalar, öpüşmeler. Sonra birbirlerinin arkasından gıybet yapmalar. Bak bu yarışma programlarında reytingi en çok artıran şey ne? İki tane adam toplanıyor, öbürsüne kulis yapıyorlar. Oradan da üç kişi toplanıyor, bunlara kulis yapıyorlar. Kameralar geliyor, onun hakkında ne diyorsun diyor. Bunlar diyor ki onun hakkında şunu diyoruz. O böyle yaptı, biz şöyle yaptık. Ama şimdi planımız şu. Devamlı bir fitne. O onun hakkında kötü konuşsun, bu bunun hakkında kötü konuşsun, düşmanlık ortaya çıksın. Düşmanlık çıktığı zaman ne oluyor? Rating oluyor. Rating. O bakıyor cebindeki parayı doldursun. Sen ona düşman mı olmuşsun, kalbin kirlenmiş mi? Gıybet, ölü kardeşinin çiğ etini yemek gibidir. Bunlara bakmaz ki o. O bakıyor parası da olsun. Çıplak kızla ilişki mi yaşamışsın, bunlara bakmıyor bunlar. Başka bir programında bunların ne oldu? Kızla erkek ilişki. Bir yakın bir ilişki halindeyken yakalandı, rezil oldular. Kadınla erkeği bir eve kapatırsan ne olur? Ateşle barutu yan yana koyduğu zaman ne olur? Otururlar, felsefe konuşurlar. Ateşle barut felsefe konuşur mu ya? Ateşle barutu yan yana getirdin mi patlama olur, başka bir şey olmaz. Kadınla erkeği yan yana koydun mu cinsellik ortaya çıkar, başka bir şey çıkmaz. Bu ilahi kanun böyledir. Ama sen ne yapıyorsun? Allah'ın kanununa karşı geliyorsun. Biz kadınlara böyle bakmıyoruz, yalancısın. Kadına baktığın zaman kadınlığına bakarsın. İlk olarak bakış budur. Bir erkek bir kadına önce nasıl bakar? Kadınlığına bakar. O bir kadın der. Okula gittin ve bir öğretmenin var. Sen ona bir öğretmen olarak bakmıyorsun. Kadın bir öğretmen olarak bakıyorsun. Önce kadın o. Sonra öğretmen. Kadın da erkeğe böyle bakar. O önce bir erkek. Allah bizi birbirimize düşkün yarattı. Bu Allah'ın sistemi. Bunu inkar edemezsin. Yok biz görmezden gelelim onu. Çağdaşlık, çağdaşlık diye diye zinakar bir nesil yaptınız. Zinakar bir nesil. Bana ne mesajlar geliyor? Ne mesajlar? Her hafta iki tane kızla buluşurum, üç tane kızla buluşurum. Ben nasıl kurtulacağım hocam? Bu mesajlar bana geliyor boyuna. Sadece iyi mesajları yayınlıyorum ben. İşte şöyle değiştim, şöyle. Bir de değişemeyenler var. Yardım istiyor, toparlanamıyor. Bunları yayınlamıyorum, moraliniz bozulmasın diye. Günahlarını açıklayanlar. Kardeşler, buradan uyarıyorum. Günahlarınızı açıklamayın. Şahit tutmayın. Bize sadece günahların büyüktür deyin. Anlarız biz onu. Çok günahım vardı biz anlarız onu. Sen detay verme. Açıklama. Çünkü şahit tutuyorsun bizi. Yapma bunu. Ben sana dua ederim Allah seni affetsin diye ama detay verme. Açıklama günahını. Kurtulmak için biz sana bir sürü yol anlatırız. Allah ne buyurdu, Resulullah ne buyurdu, sahabeler ne yaptı bunları söyleriz. Allah Teala Hazretleri bu ümmeti kurtarsın. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.